jelenik. A tiszta tengázsot teszek bőga is lesz. És az áram tengazat üsenke lesz. És a idős párás idején lecsúszik az arcod. Yeah!